بیگی تا کرے گوم زاد شمال نو پریگ دی دیلارا پکین لاس باندی وهم فی فجوات من او دای دی په هوار میدان کې داغینا ذالک من آیات الله دا دنو خو دا اللہ ندی مئیاد اللہ آچاتا چه توفیق ورکی اللہ تعالی فهو المحتد نواغد سیل ارمندن کے ومئی ذلیل او آغسوک چه محراد گمرائی پہ لگوی اللہ تعالی فلن تجد له وليا مرشدا نو هر جزوا ان ممی داغد پارا مددگار لار خود ان کے راہنمائی کا ان کے اصلاح کا ان کے فتحسبهم ایقاظا او تبا گمان کوی پا غیبانی دوی خو و هم رکودنا او اغی ادو و نقلب هم او عرول راڑول مندئی ذات الیمین و ذات الشمال فخی عرخا او پگس عرخ باندی وَقَلْبُمْ بَاسِتُنْ دِرَاغِي او سپید آغی خوراون کیو دسانگلو خپلو بل وسیده پا درشلی دا غار باندی لاوی تلاتا غلیم کچریتا سر رخ کارکولی آغیتا لول لیتا منم فرارن نخامخا گردی دلبوی دا غینا پا تیختا ولمولیتا منم رغبا او خامخا دکشوی بوی دا غینا دهبتا وکذالک دارنگی باسناهم رابی دار کل منگا غی لیت ساہلو بیناهم دیده پارا چه تپوس پختنو کی پخپل میز کی کالکا ایلوم منام اویل یوویون کی داغینا کم لبستم سمرا وقت تیرکستا تاسو سمرا درنگ تیرکتاسو کالو اویل آغی لبسنا یومن منگا درنگ تیرکڑده یورز او باز یوم یا بازی ساده یوی رزی قالو اویل آغی ربکم آلمو ربستاسو دیر خبو ودی بیمال بستم پا آغا چی درنگ تیر کتاسو فبعثو بسولی گئی اولی گئی احداکم یو تنستاسو بیواری که کم آدی پدی روپای خپلی سرا الال مدینه تی خارتا بازارتا فلین زرانو دی گوری ایوها اذکاتو آمن چی کم یو دا غینا دیر سوترا دی پخورا کی فلیاتی کم بیرسکم منو را دیلی تاسو تا خوراک دا غینا ولیت لطف او نرمی دی کئی ولا یشغیرن او ندی خبروی بکم آحدن پتاسو بانی یوتن اللهم ایدارو علیکم یقیناً دی کچری خبر شود تاسونا یرجمو کما نو پا گٹو با اولی تاسو او یعیدو کما یا با اگردئی تاسو فی ملتیم پا دین خپل کے ولن تفلحو ایدن آبدا او هر یزبا کامیاب نشئی دا وقت کے چارے وکذالک آسرنا غلیم او دارنگی منگا خبر کل پا دیبان خلق لیعلمو دید پارا چپوشی ان وعد اللہ حقن چی یکینانا وعد اللہ تعالی رشتی آگا وان ساعتا او یکینانا قیامتا لا ریبا فیا نشتی دیس شکرات لو داگی کی اذ یتنازعونا کلچاغی جگڑ کولی بین اوما پخپل میسکی امرا اوما فکار خلکی فقال ابنو علیم بنیانا نعوی آئی چه جوڑ کئی پدیوان عبادی ربهم آلمو بیم رب دې دې ډېر خپواله په دې باندې قال الذين اول هغه کسانو غلبوا على امرهم چې زیاتې کړو په بار د خپل دین کې لنتخذن عليهم مسجدا زردا چې جوړ وکړو په دې باندې جمعات سیاکولونا زردا چوائی بدئی سلاستنا دریکسان دی رابعوم کلبوم سلو رما داغی سپیدا غی دی ویاکولونا اوائی بدئی خمستنا چی پنزکسان دی سادسوما کلبوم شپگم داغی سپیدا غی دی راجمم بلغیبا ویشتل کئی نادی دا ویاکولونا اوائی بدئی سبعتن اوکسان دی وسامنهم کلبهم او اتم داغی سپیدا آئی دی کل ہوا یا دیتا ربی عالمو رب زما ډیر خپوا دی بے عدت ایما پشمیری داغی باندی ما یعلمهم الا قلیل ندی پویا پایوانی مگر لکسان فلا تماری فیم بس جگڑا مکوا فبارا داغی کے الا مراءً ظاہراً مگر جگڑا سرسری ولا تستفتي فيما او تبوس مكوا فبارا داغيك منهم احداد ديدا يوتنا واقعا ذكر كي دا اصحاب كافو فديواني چه عالم الغيب الله تعالى دي اولياء كرام پا غيبو باني نپويگي انبیاء علیہ السلام نپوئی گی اصحاب کاف گرئی دا اللہ نیکان بندگان اولیاء کرام دی دا خپل زان ندی خبر شوی چی دا خپل زان نخبری گی نو دا بلن بسا خبر شی او دا ولی دا خپل زان ندی خبر نمر ولی بستا دا آل نسا خبر شی فار سبانی پویا عالم الغیب یو ذات دا اللہ تعالی دے بل سوک پا غیب بانی نپوئی گی اصحاب کاف اللہ تعالی وی دا غیب بیان در تزکو ما او دا غیب بیان کولو کی سآخوا دیخوا نشتے بلکی جسا حقیقت دے اللہ وی اغلط بیانوم پر رشتیاو رشتیاو دا غیوہ کیلتا اللہ بیانی نحنو نقصو علیکا نباہم منگا بیانو تاتا خبر دا غی بالحق پر رشتیا پر رشتیاو باندے إِلَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ إِذْ أَوَلْ فِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ كَلَ چَرَالَ الْأَغَ الزُّوَانَانِ أَغِي غَارْتَ آغَ دَيْوَتَ الزُّوَانَانُوِ تُصْبِعَوَي إِلَّهُمْ فِتْيَةٌ يَكِنَنَا دَا الزُّوَانَانُخَ نَرَانْ خَلَقُو طول دنیا یو پلوا د کفر او د شرک په عقیده باندې وا د ناران بهادران ځوانان د الله تعالی د وحدانیت په عقیده باندې وو زکوای الا ان فتیاتن یقینا دای ځوانانو وسب مار دی وی د ځوانانو کار دی وسب دری جو خانک دی وی یو زیم یو را سراحا لکتے بیا علکم زان سرا زویم زان سرا بیا ملگرے کی او چی دا خطرے او را تکلیف کاری نوی دا دا زوانانو کار دے یکیناً چی دا زوانانو کار دے تا حضرت موسیٰ علیہ السلام بارا کے تا فرعون پا دربار کے میٹنگ شورو چو وجنوئے د فرعون د ټبر یو سړی دی د هغه تربور دی را پاسېده د موسی علیه السلام په مرسته کې یو بیان یو تقریر وکړه الله وی وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه او یو نر سړی مؤمن رجل مؤمن رجل مؤمن یو ته ویلی دی او دا آغا پا آغا نم بانی اللہ سورت قرآن کے نازل کرے رہے شیخ القرآن رحمہ اللہ باوی نر مری او نر توب پاتی کی گی نر توب کرے رہے او مرستا دا حق پرست کرے رہا تر قیامت تذکرہ قرآن کے روانہ دا یکتم ایمانہ چپٹے ساتلے او کلک بزلکی ایمان خپل سیوے اتقتلونا رجولن ان یکول ربی اللہ والظالمانو یو سڑے صرف پدیو جواج نہیں چاہوئی رب زما یکی واضح اللہ دے دائی گناہ دے اغا صاحب یاسین چا اللہ دا ہوا کیا بیانائی نو اللہ وی وجا من اقصى المدینہ رجل یسا التی رجل ویلی دی او راغی دا مضافات دا خارنا یو نر سڑے چے منڈے والی پا یو دورا روانو قال یا قوم تبعو المرسلین وی ایزم اکوما دغی پیغمبرانو پسی روان شئی مرستے کڑے دا اک پرستو اللہ تعالیٰ پر رجل یاد کڑے دے نر سڑے و بادر سڑے و دا ابراہیم علیہ السلام ذکر چکئی چکلے اغا شاہی درگا اغا بوتان اغا مجسمے اغا ٹولی ٹکو سدرے گڑے او دا کوم راغی وی کتل وی داوی زمونگ دی خلعینو سر چا کڑی دا کار دا خودی روی ظالم دی وی خواب نا خدای در اللہ سوک سکولشی نا کما کلو کنا اللہ و اکالو سمعنا فتن یذکرم یقالو لہو ابراہیم سکسان رالل یو زوان دے دا غنمونگ اکثر اورو چې د دوی بدی بیانې او دوی په سکسر لیږي چې دوی سکول شي د لاس کې څه اختیار دی. یو ځوان دی پدان یو ځوان ځواني ودوي نر سړې بادر سړې دی دل دی الله رب العزت فرمایي چې لهم فتیاتون یقینانا دای زوانانو آمنو بی ربیم ایمانی روڑیو وحدانیتا دخپل رب وزدنا امودا او سیوائی که منگ اغیل را توفیق دا حق اللہ وی دا اغی حق توفیق اغی که مولد ترکی ورکڑا نوری ما سیوائی که وربتنا على قلوبهم او پټي اول غولې مونږه پزلونو دا غیبانی د س رب ته قلب د حق د هدایت پټي چې دا غینه بعد د انسان د گمراه کېدو گنجائش ني اخیری درجه رب ته قلب دی د استقامت نه بعد راځي. اول انابت تے بیا ہدایت تے بیا استقامت تے بیا رب تے قلب دے پزلوبانے تے ہدایت پٹی لگے دل چیز لو تیرا مضبوط شی پاہک بانے وربتنا علی قلوبیم او پٹی دا ہدایت لگولی بی منگا پزلونو دا غیبانے اذا قامو کل چودری دل یو راغے دیو ونی لاندی که ناس میله شروع ده مشرکانو پا درگاه بانی خلق راتلو پا درگاه اونو بانی نظرانی شکرانی پیشکولی سیده را گولی توفونی کولو یو زوان راغی دیو ونی لاندی که ناس ده سوچی که ده خلق سکی ده سبل راغی ده سبل راغی ده سبل راغی زان زان له سوچ کې ناشتی درنګ ساعت تیر شوه ده او بل نه تبوس کوي چيو بل دې د زړه حالو نه ټول په یو سوچ باندې راغلو ټول په یو درد او یو غم یو فکر راغلو کله را پازې دل اذا کامو پیر ازای کې په شریکه باندې صلاح عمل پیار کو کله چې را پاسېدل فقالو نوېوي ربنا رب السماوات رب زمونږه آقا مالک زمونږه تربیت پرورش کوونکی زمونږه رب السماوات والارض مالک د اسمانونو او د ځمکې دی او زمونږ مالک دی نو که مونږ ته سحاجت را وړاندې شي سو ده ظلم راد وی سو ضرورت وی سو تکلیب راغی سو پریشانی راغلا ملن ندعو من دونی الان چاری اوم هرگی دو نبارا مدد کهو بید اللہ تعالی ناسوک مددگار بغیر ده اللہ نا بل سوک نرا مدد کهو منگ با حجتنو که ضروریاتو که خپل رب تا فریاد کهو بل چاہتا نه کهو خپل حاجات دا خپل رب نغواړو که منگ بغیر دا اللہ نه بل چاہتا ہوئے چرا مدد شا لکد کل نائدن شتتا خامخا یکینن اوبوایو پا دا وقت زیادی دا بڑی روی دا زیادی خبر ای چه منگ بغیر دا اللہ نه بل چاہتا را مدد شوایو بل سوک را مدد کو بل چانو غوالو خپل حاجات دا وڈی رضیاتی خبر آئی دسترنش ظالم یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا پیر دستگیر مدد یا کاکا صاحب آلوی زوانا شیخ شریفا پیر بابا یو بلو بلو بل اغیوی که مونگ بید اللہ نا بل چانا سو وقتل نا مونگا دیلو زیادی کارو کو زیادی بوایو اہا اولا قومنا دے خلقا قوم زمونگ دے خلقو قوم زمونگا اتخذو من دونی آلیا نسل دے بید اللہ نا حجت روایان بید اللہ نے بلسو کا حجت روانی ولدے بلسو کے مددگار نی ولدے بلسو کے خدا نی ولدے لولا یاتون علیہم بسلطان بین ولی رادلل نکی پا دی سرا پا دلیل اخکارا دے چوائی دی چی دا حاجت روا دی مددگار دی دلیل ولی نا پیش کئی سد دلیل وصا پا دی بانی فمن ازلم نسوک دے دیر غٹ ظالم دو زانی وائی کانا شدیل اللہ اختیار وار کرے دا اللہ دو برخ خاوندان گردولی دی اونی ازولی دی دیل اللہ اختیار وار کرے دے دا اللہ ویلی دی چھ ماوالا اختیار وار کرے دے نی دی ویلی او دی وائی خود دروغ وائی پا اللہ بانی کانا دیلو ای اللہ اختیار ورکڑے زمون دا خلق نو ای دیلو ای اللہ تعالی اختیار ورکڑے دا گلون دی دا اللہ دا برخ خواندان دی دا فمن ازلمو سوک دے دیر غٹ ظالم پا دروغ جوڑا ان کو که ممن افترا دا غچانا چھ جوڑ کے علاللہ ای کذبا پا اللہ تعالیٰ بانے دروغ مبرو ورطا کسی جوڑی کڑی دی دیل اللہ اختیار ورکڑی دی چی اللہ اختیار ورکڑی خو چا تا بے ویلی چا تا بے ویلی کنا چا تا یادا فمن ازلم نسوگ دیڑ غر ظالم بمن افترا علی اللہ کذبا فدرو جوڑا ان کو کی داغ چانا چاہ جوڑ کی پا اللہ بانی درو دن غر ظالم نشتے دنیا کی و اذی اعتزلتموم یو بلتوائی کالا جتا سورا ڈڑی دشوائید دینا وما يعبدون الا الله او هاچ دای بندگی کای بد الله نا یومان داشوا د یوبل توای کی تاسو د دې مشرکان او خلکو نه راډډی دشوای او د هغه نه چې دای بد الله نه بندگی کای دا غینا د دې لري درګاونو نه د دین را ډډ د شوي د دین له شرک را ډونا د دین دی کی ډونا را ډډ د شوي یا و ما یعبدونا او بندگی نه کول دی د اصحاب کافو الا الله بدل انا دبلجا د وفاو ال کافی روان شو په داخل کو نه منی داخل خوی نمانی نروان شو چتلالا نستدی شو یو غار مخل راغی وی دیکی با دمو کو دالوانی دا پناز آیم دی چا تخکاریم نا اره دمیز آی دی دمو پا کیو کو نوی فاو الالکافی رازی دی غار تا ینشر لکم ربکم پیدا با کی تاسولا رب ساسو یا مانا پیدا کولی یا ینشر لکم خور با کی تاسولا ربکم رب ساسو من رحمتی دخپل رحمتنا خپل عقیده بانی اعتمادو چزمونگا عقیده سمدا پا خپل عقیده یکنو چزمونگا عقیده سیدا اخپل عقیده غیر صحیح گرنلا زگا چیده نوی یا نشر لکم ربکم پیدا بگی تاسو لر عرب ستاسو، خور بگی تاسو لر عرب ستاسو، من رحمتی دخل رحمتنا ویوهی لکم، او تیار بگی تاسو لر من امرکم مرفکا، یدی کار ساسو نا آسانی. اللہ متصرف ذات دے، اب ادر پدیکار کی آسانی پیدا کی، زمن کا امداد بہو کی امنگ تب آسانی پیدا کی. دے غار تراڑ دا غار سنگو او پکم طرف بانو او دے غار خلکم پلوا، دے دے غار تراڑل او دے غار کے دمکے دو دا پارا پری وطل سنگ پری وطل و تر شمسا اوین وت نور اذا طلعت، کلا چدا نور رخی جی تزاورو عن کافیم، نو ڈڑ کبھی غار داغینا ذات الیمین پخی اڑغبانی خی اڑختا، چکل انور رکھے جی دئی خی طرف باندھ را دی را سے، مطلب دارے چکتب پنی لاؤ پرات دی اوخ پہ جی دن اگے کتب ذرب تری سڑے دا دا سیودی نور رکھے جی نخی طرف ناراضی کرا دو دے وہی کتب پلم اخ پہ کوئی دے پلو جو کتب سوڑ لو ایسا کہ یوم مرس ہونے دے کرا دین دوان و مرض و اعتا کے دے دی یہودیان و تا کے دے دی سایان و تا کے دے دی سابیان و مرض تا کے دے دی نجومیان و دی مجوسیان و مرض تا کے دے، یو مرض خود رکے نہ دو آئے گا. وضع میں تم ہو نسورات و تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کو تج دیکھ کے تو شرما یہود، وہ یوں مرض خود ار کے نہ دے گا. بل واحدہ غربت او کل چی ڈوبے گی تھکر تم ذات شمالی، نپری دے دئی لرا پکن طرف بانی، یہ دئی کن طرف تھا گس طرف تھی بیا. وہ ام فی فجوت منو او دے پا یو ہمار میدان کیری داغی غار، تای غار کلاو میدان دے ہوا پکے لگی نور و تدن ننزی، او آغای آغا میدان کلاو دے دن نا اسمستا دی آغای کے پرات دی. ذالک من آیات اللہ، داد نخو دا اللہ ندی، اللہ وی دا زمان دا قدرت نخی دی. میا دل آسو کا جی توفیق وردا ور کی اللہ تعالی، فهو المعتد نو آدے صحیح لار مندن کے، چا اللہ پر آہراس راولی او زوال پا حق بانک لگ کی دا صحیح حق لار ہدایت مندن کے رے دل لار مندلا. فمن یدلل اوا سوک چی اللہ گمراہ گینو، اللہ گمراہ کول کئی، اللہ تعالیٰ خو گمراہ کول نہ کئی، دے گمراہ ہو اللہ تعالیٰ والا پیغمبر راو لے گا کتاب راو لے گا چدتا صحیح لار دے دن و تو بیان کی آوت او خی سمرا سمرا چدتا دے دن بیان کے دا دمرا دمرا دے عزت کے راتا اور دمرا دمرا دے مخالف کے دے رہا کا یودا سے پوڑائی دورا سے دا چھ آغا دائی کے ددا دائی گمراہی نا واپس درات لو چانس ختم شو، نو اللہ پہ مہر دو گمراہی اولا گو چھ تد زد او دے ناد دو جی مخالفت کے تا دا حق لار بند شوے دروازے بند شوے. کم مہر دو گمرائی پیو لگئی اللہ فلن تجد لہو ولیا نو ہرگز با انمومی دل پارا سوک مددگار مرشدا لار خودن کے اصلاح کا ان کے چبیار دے اصلاح ہوگی نصیحت دو زیان میں ہوتا ہو کا پا خدای بے لارے کڑ پلار نشو عبد الرحمن بابا وائی اللہ رب العزت وائی دا خلق دا زوانان اصحاب کعب پدی غار کے بدا سے حال کے موج پراتو چوتاخ سب میں قاضن گمان بکوتا پدئی بانے دوی ہو زکا سترگ کلا ہوئے او گولائی دا سترگو چوے نو آگے غڑولے را غڑولے دیر پارا سترگ گولائی خراب نشی نو اللہ وی جتاوتا کتلے نستا بدا سے خیالو چی دی ویختی و عمر کو دلنا وائی ادو آغا مال سترگ کلاوے دا خو اللہ تعالی جدی سترگو لپارا دروازے پیدا کری دی کنا چی یک دم خاری روالو دی دا پردی پا دی سترگو راکھا تشی گولی بچ شی یعنی گولی دا خوش نرائی غنی شگل آلالا نباز پا تارتا کی بدی کی بیا با آئی سپیشلس پسی گردے نرائی غنی جدی تو پای ددلمانو دا سی حوا را دا اس طرح دمی یو نرائی شگل آرا ایز دیر زیاد پریشانا کن در دل دیوی خیزر آیا سیب زغر آلما نو زمان مخ کی یو ما شمو اگه سار کلو ها داکتر سیب ما توی تی سار شا اما شمی می سار کلو زی می سار کن ما خام بانگی ویلو نا وقتو معشوم سرگ دومر پڑتے دلے وا او چگے والے او معشوم پاد اغبا نے چیزن سم لو استر والا کو لاؤ کڑا یو دمرا ددے دا چار دسو کا د ٹانٹو یا ٹانٹے چیزن اغب تنور کے اوڑ گئی یا پترئی اور رہی نداغی آگا بور کے انہیں الوزی نرے انہیں بور کے آگا دی ستر کے تتلہ ہو چستر یہ کلاو کا ناغی دا سراو یا دا سکر یو گوری آگا جس سنگ راو یا ستر ہے معشوم دا ستر یا معشوم باز غلش ستر کے اترہ دمڑا پرس پرسی دلے ہو ازو خو باز دیر دیا تنگو ما زمان چکالا ستر کے اوکا تا نما دے سر گیا ہو تیرا نری شگا وتلے جاتے خدا برا دا پردا چیرا دائی دل زخمی کرے گا تب وہ جی گرا شگا بجو سمدا مایو گو ردا اللہ ادا سے باریک شے پیدا کرے دے اور دے دے دا پارا اللہ سمر بندوبست کرے دے ماش وغیرہ راضی نو اول بانو کیوں نہ خلی چراغ نمک کے راضی نو پردے راکت شوی سترگی بند شوی اچودے نو دا دروازے را بند شی کدا نوے نو کلا بلے بسترگی مچ کے ناس تا کلا بسو کلا بسو ادو وی خودو دو پتا بدن لگی دا او داو بلب لگی دلے رنا دا نو دے دا سے سترگی پڑی گی خوب بلا ورشی نو چے دا سے رناوے سترگی دے کولاوے نو خوب بدن سنگ راتا ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی یہ کار خانہ تو نے گھبرائے گا بنایا یو یو شے اغد اللہ تعالی دا عظیم قدرت نشانہ دا او دا غیر دا اللہ قدرتوں نے راخکار کی گی دا اللہ قدرتوں نے راخکار کی گی دا غیر اللہ وی و عمر قودون او اغی حدو و نقلبهم ذات الیمین او اڑول راڑول منگا غی پخی ارخا و ذات الشمال او پکینا اخبانی زکر چه انسان پا یو طرف بانی پروتی نو اولگی نو وجود زخمی شی سرمنی زخمی شی دو وجود او وخ اولگی نو آغای قدرتی چی دنو اوڑی دل راوڑی دل بداسه دیر پارا چه وجود اون لگی اللہ والا دمرا کرامت والا اللہ وار کراو چه وجود والا نخرابو کرامت والا دمرا وار کراو خماخ که گورا بیاده کرامت خواهن تا چه دخپل زان نخبر شوه ده خیال والا دمرا ساتله ده چه سترگی والا ندی پتی کدی چه سترگی خرابی نشی اڑویر اڑویه چه وجود خراب نشی و کلب ام باسدن ذراغی او سپید آغی خوراون که اون دلیچو دستانگل اخفلو بلوسید پا درشلی ده غربانی او گره ورطا ما شا اللہ و یرا جنت بای وسی دزی دی انسان نه بغیر ما ایسو وی دا سابقه بس پی دا حضر علی دا حضر علی اسلام خر ما جنت تسپی ما بیارو را خدای نو یاریگا جنت تسپی ما بیار وی نه دا بلغمی بنی باغورا پا شکل که بزی نمائی دا اوخو اللہ مثال نسپی ذکر کرده دی آغا مولا چه آغا دا حق پرست خلاب ہوگا دا حق خلاب ہوگا نا اللہ وی مثالی دسپی دے ان تحمل علیه یلحس او تترکو یلحس سوتوایا موائی دمر خلجب بے رئیس تی لار بے بائی گی اخلب وازہ کری تا پس بغا پی دا باطل پرست مولا دا حق مخالف اگر دے دسپی مثال ور کرنے او دے سپی دا حق پرست مل گرتیا کرے دا نو قرآن سمر پا درناوی بانی دا آغت اسکیلا کرے دا و قلب ہم ایویلے دے دا غی اغسپے دا غی ساتل خونو خود دے غی پس روانو ذکوائی و قلب ہم سپی دا غی آغا چرے نو پا آغا غار پا آغا درشل بانی دا دی دا سنگلے کے خودے او دا سے پیدا ججورے پہ اولا گولا نسپیدہ طریقہ ہی کنا دا سے پریوات اللہ وائی دا سے حال کے پراتوں لویتلا تعالیم کتا سر رخ کا رکڑوے پدائیوانی تا ورچت شوے او سر رخ کا رکڑوے کتلوے لولیت منوم پیرارن نو خامخا گردی دل باوی دا غینا پا تیختا ولمو لیتا منم روبا او خامخا دکشو باوی دا غینا دیاری چونکه وحی پیغمبر تا کیگی نزکیا مخاطب دی ما ہوتا تو ایدا سی حال کیا غیب راتو چی غار دی او آغای پراته دی استرگ کلاو دی اوڑی راوڑی یختلو شوی دی دارنگی دلاس او دخپون کنلو شوی دی دی گیره ویختلو شوی دی که داس حال که دی کتره وی دیاره با دکشوه وی و پس پر آتختی دلو وی اللہ رب العزت وی دا اصحاب کاف دا دا کرامت خاوندانو گورا دا کرامت خاوندی دا کرامت خاوندی و دا کرامت خاوندو گورا و کذالک باعثناهم دمرا لوی دا کرامت خاوندانو چو قرآن دا غید پوخوالی ایمان تذکرا کئی دینا لوی کرامت شتے ما تا متوجه شئی دا غینا لوی دا کرامت خاوند سوک دی بل چو قرآن تذکرا کرے دا چه قرآن تذکره که اینه ده اصل کرامت ده کنن وده کرامت خواهندانو ها راشه وده کرامت ده خواهن حالو گورا وکذالک باعثناهم او دارنگی را بیدار کل مونگا آغای را ویخ شو اللہ و ایما را ویخ کل لیت سالو بینام دیر پارا چه تا بوس پختنو که بخپل میاس که چه پتا و دولگی کنا چه ایو الحزبینه احز احسا لما لبسو امدا سر که ویلو کنا اللہ را بولیدتوی چه دارنگ سم باسنام اغی ما را بیدار کل لنا لما ایو الحزبین احسا لما لبسو امدا چه منگا سامرکو دا چه اغی که کم ڈالا دا اغی مده چه کم اغی تیرا کلوا اغی خشمی رالا چه اغی که چه دا پدر اگی دا چه منگا دمرا زمانا تیرا کلا لیتسالو بینام دیده پارا چه تبوسو که بخفل میاس که چه که ناصل اللہ سیو بلتی او قتل قالا اویل سیان دو مفرد دا یو کس قالا اویل قائل منام یو ویون کی دا غینا یو وی پی کم لبستم سمر درنگم تیر کدی زائے من با سمر وقت تیر کدی قالو دا سیغال جمع دا دون سیوا قالا قالا قالو قالو اویل اغی یعنی دون سیوا دی لبسن لا یومن درنگ تیر کڑا دے مونگا یو رز او باز یوم یا بازی ساد یو رزی کرامت خواهندان دیگا نا قرآن جی ذکر کئی خود کرامت خواهندان دیگا نا دین اللہ کرامت شتے نا بلا خود کرامت خواهند تاو بورا اللہ تبارک و تعالی وی دا پیندشتم آیتو گو رید دی صورتا وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ او آغی مدا تیرہ کڑوا پغار خپل کے سلاس مئت سنینا وزدادو تسا ناد پاسا درس وکالا سمرا ناد پاسا درس وکالا پراتو او مرو مرو نا جواندیو خودم روا چودو اللہ وی ادو فتحسبهم ایقاظا وهم رقود اللہ وی اغی ادو نا دا پاس دریس وکالا وقت تیر کڑے دے چرا بیدار شو یو پا کیوی سمرا وقت با تیر کڑے کالو وی اغی سب کیوی لبسنا یومن منگا مدد تیر کڑا درنگ تیر کڑا یو رز او باز یوم یا باز ساده یوی رزی پورا رزم ندا در رزی سیسه گا در کرامت خواندان نخپل احال نخبر شو پتا در زانو لگی دا نوچه او دو ولی در خپل زان در حال نده خبر نمر ولی بستا در حال خبر شی دیوی چه کبر للاڑ شنو سبت درے گا مائدہ والے ویدے سر دائی بیا پہ تا دا گوری گنا سر را گر دائی تو سر ماتی گی بیا خوگی گی بیا تکلیف کی گی وطا نوچے تو آئے السلام علیکم ندیو علیکم السلام خلق وہ یرا پلانے دیر لوی عالم دے زوم کے دیشی ایبا وہ اسی تپوس کون دا حدیث چه بار بار وی چه کلا انسان مرشی نو دا عمل کرشی ان قطع عملو عمل کرشی دا وعلیکم سلام چره دا ویل دا عمل دے کنه دے پا دی لس نیکی نمیلاوی گی دا عمل نشو دا حدیث که چرا دی چه عمل کرشو دے چه وعلیکم سلام وی دا خودی عمل کئی استاد صحیح وای او که حدیث صحیح دی اسما ده دا وای ستاو منه وای که دا حدیث منه دا حدیث که او منه مستاد خبری لسه ڈاکتے تا غلط وای تا حدیث مقابله که جدی نکر آگه نا غلط وای غلط وای دا وای او سڑی بیا نیکی نیده کرده بس دای رازه بیا کبر که السلام علیکم ابو چو وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتو دیرش نیکی و بار بار گٹی زنی نیکی و گٹی کم زیده بورسی بلدارا تا ہوا یا چه انسان چه ده دیتر کمی پوری مکلف ده سو پوری بی کسا ده گنا چه مرشنو آیا دوانی بیا مرش ده بیا خوبا ده بنگو نو بوری کنن بیا خموز نم را ولی جمعات تا وارا پاد سازی راخ کلی ده مرا سلام جوابو نو ورکی و مزد نرازی ہاں بیا خورا ولی جمعات تیم را ولی دیو اینا کبر کی موسکی وای او دس والا دی پلاک کرده او دس یا والا وای نیکه کرده وای ملا خود سوای بسن پا زلو تناسی موسکی وابود ربکا حتی آیات یکل یکین اللہ پیغمبر تا وای تر مرگ و اللہ عبادت کی دا غین بعد خوبت دا کرانون سلح دا بیا او ده سلح زائی ده او ده عمال و زائی نده ده محنت زائی نده ده محنت زائی دنیا ده مشاکت و محنت و دنیا که او ده آرام زائی ده مومن مسلمان ده پارا دل دی موزو نکن لحل دی پی موزو نکوا ظالما دستا کی داره دستا سوچ دی اتا خلقو لا اصلاح کی قرآن و حدیث نخلاب چلی گی را چاو گو را اولیاء کرام دی دا خپل ځان نه حال نه دی خبر دا خو اولیاء دی پیغمبر دا ځان نه حال نه دی خبر مخکې سورت بقره کې نو تیر شوی او کالذی مر علی قریتن یا مثال په حال پشان دا هغه چا چا تیر شو به یو کلی وه یا خاویتن علی عروشها قال الا یحیی هذه الله بعد موتها فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ اللَّهُ سل کالا میں ملک سل کالا ثُمَّ بَعَثَهُ بیائی راجو اندے کو قال کم لبستا اللہ بھی سمرا وقت دیر کو قال لبست یوما او بعض یوم نور پیغمبران خونی دیر اگلی کا نا نور پیغمبران خود دنیا تا ندی راغلی دا مرگ نباد کنا دا یو خود مرگ نباد راغلی حضرت عزیر الاسلام دا مرگ نباد راغلی نا اولیاء کرام انبیاء علیہ السلام دا دنیا دا حال خبری گی و یغین چا دا بوس کرده و خدایت کرده کنا اللہ دے وائی تا پوس کڑے دے کنا ولی نے دے کڑے کم دے وائی قرآن کی دی کنا قرآن خو توائی نا کسو بانی دے ٹول جوان زان لزائی کا وخو دی کسو کتابو نا وگولے دے دا پاری جی پنج پیریلا جواب ہوگو نم چردا و پنج پیریلا اللہ قرآن لاس کے ورکڑے سو سو نار کی ایک لوہار کی وائی کڑے اللہ دے دا پوس کنا اللہ وی کم لبستا سمر وقت دے رکو قال لبست يوما لو بعض يوم وقت اس میں کہ دفاع سفروت تے نور پہ عمر آخی جی رنا پہ عمر آزی او تیار پہ عمر آزی در رنا او در تیارے پتا ہوتن لگی چھ پا ما رسوا پا ما شپشوا دا یو رز لارا دا دو رز لارا دا میاش لارا دا کال لارا دا سلویخ کالا او دا سل کالا د زمګه د پاسا پروت یو هغه تر ځان پته نه لګیدلې وای لا بست یوما او بعض یوم وای وخت می تیر کا یو ورځ یا یو بعض ساده ورځ یو ورځ پیغمبر دې د خپل عالم خبر شوی قال بل لبست میاتا من الله و نو یو رسول یو ساده ورځ رسول بل بست میات آمن بلکہ وقت تیر کردے سل کالا دا دے پیغمبر را غلی دا خپل دان دا دا نمی خبر توید امت دا حال خبری مڑی تاو دلی کن آگا تا پتہ لگی جی پلانے را لیا پلانے را لیا دا لگی آئے قرآن سوائے تس سوائے بس صرف دے پسی لگی دلے چی دا ایسا خبر ہوئی نما اگو رما چی دا غیر بس دا رہو باسم جی پنج پیری لیا جواب برکم چی دا دے عمر بای تیر شو خود قرآن و دیس نو دائی سا سبید زان سبود زان لپیدا نگی زکا خلاف دو قرآن سنت لگی آئے نو قرآن سنت ستا خلاف دی ستا تایید نشی کولے ستا تایید نشی کولے زکا تا خلاف دو قرآن سنت روانی اللہ وی کالو وی اغیی نورو چی دا سیو کتلو اغیم کالو ذکر کر ام دو دون سیوا دی کالو وی اغیی دا دا ذکم دا بزما پا کاری گی وزائی گی دا بزوام چه کالا کالو کالو ولی را دی کالو وی اغیی نورو یو بلتی دا سیو کتلو دا ویختخم بی اورس که دمرا نلوی گی دا نکونم دا سکی گی نا دا حلیام یو کال کے یو رس کے دا سنکی گی بس وی اللہ تا پتا را بس دا پر دیوی قالو یا غی ربکم علمو بما لبستم رب سا زوڑی رخپو علی پاگا چی تاسو وقتی رکا فباسو احدکم بسو گشوی ہوئے یو تنو لے گئی وی فباسو احدکم اولی گئی یو تنساسو الالم بیورککم آذی پا دی روپی سرا یو روپی یو کس دی جیب راوی است ویداوالا یو کس وی بازار تا اولی گئی الالم دینا تی خار تا بازار تا فلینظر نو دی گوری ایو آز کاتا من تی کم دای که شرابون مرابون یادن دی خوراکن راڑی دی بلال شو عباد دا اوٹل خده نور گوره علک او گوره چردی کاتا سنگا دا مومن مسلمان چه ده نبی علیہ السلام بی اکل تو آمکم اللہ برار ستاسو خوراک دی نیکان خلق اخری فعب در آئندکم السائمون روجدار دی تاو سا غروجه ماتی کی اولا دی بتاسو بانی پرشتی مسلط کی نو پیغمبر و استازو ڈوڑائی فاہم آغا دی نیکان خلق خوری دانا جی شرابیان و چرسیان و جوارگر آغا گورا و راجمکو او ما دلہ پارٹی کرنے دا اچار دا بازار تنرشی نوچه دا گندہ اٹھلی لگے کی کینے وی ننو گورای چی کمی او دا آغینا فلینظر ایوہا او دی گوری چکم یو لداغی بازار نا از کات آمن دیر سوترا دی بخورا کی بازار تا جلن شی سبزی خورا مردار چرگان ظالمان چکم دن آغا پخل کو خوری ادا خری لگو خورو پخل کو دیزاغ عرص لگی لک خری پخل کو بانی و خورو لگوی دا ما خل کو لگ پیلوی لی وزیرانو لگوی سکریان لامی ویچه دنوی دا وقی پا توخپا گیا موڑی دی آکا کاوی آچی کم با خرول علالول و خلقو بانی بی خرول وی دا ما پا وزیران و پا سکریان و بانی پا توخپا گیا خرولی دی دا ما ازده دا غی طولا کاتا مور داره دا سریا که دا خر وقی خولی دا سخبر آره دا غی نورا کاتا آغی چی میتیاز اسکی دا غلائس چنه نه شراب دادی میتیازو نبتر دی گنده شیره پلی تو چه سخایش اینو آقا شرابی گندی ای دا گندو نخوری اسکی سریا از خای چرتی مرداری خوری مردار دی ایو آسکاتو آمن دیل آوی پنی پر ایک پالوشن خوری پالوشن خوری دا پالوشن زیا یا تا پالوشن تک ازده کرده دا انگریزی آواز تا لدرزی تا آواز انگریزی ازده کرده دا دا چی دنو ناز پای دو دری ٹکی با انگلیش و ایزان با تعلیمی آفتا که چیز تعلیمی آفتا ما یا تالی واز انگریزی درزی فلیاتی کن بیرزگی منو نرادیڑی تاسولا خوراکا داغنا والا تعالی تف نرمی دے کئی چا سر دے پا خبرو کسی چیڑ چاڑ نہ کئی ولا یشعرن بکم احدا او ند خبر ای بتاسو یوتن چا تا پتا ہونے لگی الا ام یزارو علیکم یکیننا دا خلقا که خبر شو پتا سبانی یار جمعو کم چرماری با کی تاسو پا گٹو با مولی غصری دا تاسو ما چاگوی دو وزیرانو دو نوابانو زامنو سنور لو سا خبر بے کول عصر شو نو که پلاسو را لئی نو پا گٹو با مولی چرماری با مکی او ټول ملک دے امونگ دا شمیری او سوتنیو او یعیدو کم فی ملتیم یا با او گردائی تاسو واپس پا دین اخپل کے اخپل زڑی اکیدی تا بمواری ولن تفلعو اذن ابدا تچو اے اولیاء کرام زمکار رئی اغیو ایدہ خلق براشی اپا زور با مو چکم دنو کافران کی گوارے چه خبر دنو نشی سوکا پتا و تنیشتے جی دنیا کم زیادہ رسی دنی را ولن تفلحوا اذا ابدا او چریم ارگز کامیاب بن شهید او وقت کے چریم وکذالک ارسلنا علیہم او دارنگے مونگا خلق خبر کل پاگئی بانی دے چرالے او روپی ورکڑا گا اٹل والا ویردی مال دارا کا ارسو کو دے ویدہ سری ویدہ روپی ویدہ دار سو روپی دا ویدار دے ملک روپی دا ویتر کم دائے ویزر دے دائے ویتر کم دائے ویر دے دائے ویر چیز ہے ویر پلانی وی پلانے سوکتے وی ویر پلانی محل وی پلانی محل کم دائے دا درے سوا کالا کے دنیا کم دائے دا نسی دیلی سل کالا مخ کے مانے رئی سنگوا کوز دے مڑو کے او مڑے را بیداش سل کالا مخ کے غطب اخفل کور معلومی ہاں آج را بیدار شوی دا کم زائده دا سواب ایمان ری چه غو بینی دری سوای کار دیر شوی دی آقا جا سوایی دیو توی دا سوای مڑاوی که در خزانه مونده دا گب که پی غریب راونی و بادشاہ دی مخامه بادشاہ جو کدل پستکا بانی با دا آقا وقت بادشاہ سر جو چه او کدل می کم زیر را لی اگه تا دوم را واقعه معلومه و اگه مسلمان و مواهد و اگه کام سر پا دی ان خطه او چی او رز با اللہ را دنیا روانه او دا مری با اللہ جواندی که کامد بای اگه و تیتا سوال وی دا با اللہ جواندی که دا خلقه وی دا تاسو وی دا را کم زیر خبره اگه و تیتا دی چلی دا دی چلی وی خواه اگر صاحب که ویستازو دریس و وکالو شو چی تاسو دلتنات لی دا دکیانوز باچه اگر وقت ظالم بادشاہ و کافر دا دا اگر دور نده ویز دنیا بزر را ویستازو کم زائی ویمونگ اپلانی زائی که غار کیو ویرازائی چه لار اگر دن لار ملگری و پاس شویو ساته اوتو چه دی لار حل دی دی پره و دنم سال لار آغا غی قوم تاوی بادشاہ وی امولی دل دا آغا خلق دے حتا دو چوی چس زوانان غیب شوی دے بیانی دیر آغالی دا آغا خلقو اللہ را بیدار کردی دی کنا دا آغا سے بدا کامت پر ازوی اللہ را خلق جو اندی کئی دا آغا دا پارے و دلیلو اللہ و اما آغای بار خلق خبر کر لی آلمو دے دا پارا چدے پوشی اللہ وعد اللہ حکون چی یکیننا وعدد اللہ تعالی رشتی آلا و ان الساعت علی ریب فیا او یکیننا قیامت چھلے نشترے سشک برات لو داغی کی اذ یتنازعون بینهم کلا چاگی خلکو جگڑا کولا بخپل میانس کی امرهم دخپل دن بکار کی بخپل یو خبر کی یو کار کی ام دعوی که با جگره و چاوی قیامت برازی خلق با جوندی که که چاوی اس زان لمکار که تره کسی کوئی اکاید واهم ہے مذہب من